Açık Gazete. Kainat, bugün 10 Haziran Salı, yıl 2014, ay 6, gün 161, Hızır 36, 1435, Hicri Şaban 12, 1430, Rumi Mayıs 28, Ülker Doğumu Fırtınası, Dünya Sinemalar Günü, Büyük Saatli Marif Takvimi. De llorar y no amanece, ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda. Paloma negra, ¿dónde, dónde andará? Ya no juegues con mi honra, parandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete programı. Haftanın ikinci Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, Chavela Vargas'tan Paloma Negra adlı şarkıyla başladık. Kara Güvercin şarkısı, efsanevi bir şarkıcı, Meksikalı Chavela Vargas, eşcinsel, lezbiyen. Ve neden çaldık, ona geçelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Haziran ve bir asır sonra 2010 yılının bu günlerinde Buenos Aires'te eşcinsel evliliklerin yasallaşması projesiyle ilgili bir tartışma açıldı. Böyle bir şeye karşı çıkanlar cehennem düğünlerine karşı Tanrı'nın savaşını başlattılar. Ama proje engebeli bir yol boyunca tek tek bütün engelleri aştı ve sonunda 15 Temmuz günü Arjantin kadından erkeğe cinsel farklılığın gökkuşağındaki herkesin tam eşitliğini tanıyan ilk Latin Amerika ülkesi oldu. Bu, insanları boyun eğerek yaşamaya ve yalan söyleyerek ölmeye davet eden, topluma hakim ikiyüzlülüğün yanı sıra, zaman içinde isim değiştirse de, günahkarların yakıldığı ateşe atacak odunu hiç eksik olmayan kutsal engizisyonun da bozgunu oldu. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, Eduardo Galeano, cinsel ve her açıdan eşitlik ve özgürlük savunan yazılarından birini daha okumuş olduk onun bu kitabından. Bir gün önce, dün de Kutsala Saygısızlık Eden Kadınlar bölümünü okumuş ve orada Janis Ian'dan Breaking Silence, Sessizliği Kırmak adlı albümün ve aynı anda parçanın da dile getirildiği sırada Janis Ian'ın da kendi eşcinselliğini ilan etmesini anlatmıştık. Daha da söylememiştik belki. Şimdi evet, söyleyelim. Ama yani o engizisyon düşüncesi de halen devam ediyor. Dünyanın dört bir tarafında olduğu gibi Türkiye'de de devam ediyor. Maalesef öyle. Mücadelesini de daha geçen gün bir transın. İşte o haber açık önümde şu anda. Yani bu hayatta kalma mücadelesi haline gelmeye başladı artık. Avcılar Meis sitesi sakinlerinden Seda isimli trans bir kadın nefret cinayeti sonucu öldürülmüştü. Bu davayla alakalı gerekçeli karar açıklanmış. Katil R.S. ya da tam ismini de söylemek gerekirse artık Ramazan Soy Bozkurt haksız tahrik indiriminden faydalanarak 15 yıl hapis cezası almış. Olay da şu, maktulün travesti olması ve kendisine ilişki teklif etmesi gerekçe gösterilerek haksız tahrik indiriminden faydalanmış ve müebbet cezadan 15 yıla kadar düşürülmüş cezası katilin. Hangi mahkeme tarafından belirtiliyor? Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi. Evet, mücadele devam ediyor. Bu korkunç ayrımcı tavırlar da bir yandan devam ediyor tabii. Evet, tarihte bugün neler olduğuna da kısaca bakacak olursak 10 Haziran'da 1909'da bugün telsizle ilk SOS sinyali, imdat sinyali bir İngiliz gemisinden, Slavonia adlı bir İngiliz gemisinden verilmiş. 1946'da bugün Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kurulmuş. Bugüne kadar başarıyla bayrağını dalgalandırmış bir dernek bu cemiyet. 1967 yılında da 6 gün savaşı adı verilen savaş sona ermiş. Ve İsrail'le çeşitli Arap ülkeleri arasında sonunda İsrail'in zaferiyle sonuçlanan bu savaştan sonra ateşkes imzalanmış. İsrail ve Suriye ateşkes. İsrail Gazze şeridi, Golan tepeleri, Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Sina Yarımadası'nı işgal etmiş. Bu işgali halen sürdürüyor. Dünyanın en uzun süreli işgallerinden, Uluslararası Adalet Divanı'nın uluslararası hukukun tanımadığı bir işgalin sürdürülmesi devam ediyor. Üstelik de yerleşimler de devam ediyor. Dahası da var. Elimizde dehşet verici bir video vardı dün. Seyrettin mi sen de bilmiyorum. Hakikaten inanması güç bir şey. Bir çatışma yokken Human Rights Watch örgütünün, insan hakları gözlemi örgütünün açıkladığı bir rapor var. Bu şey Mobese denen kameralardan, kapalı devre televizyon kameralarından görülen bir şeydi. Filistinli çocukların sırtlarında biri 17, biri 16 yaşında iki çocuğun ayrı ayrı aynı yerde yürürken sırtında çantalarıyla filan sniper keskin nişancı ateşiyle öldüklerini yolun ortasında düşüp kaldıklarını gösteren inanılmaz bir video var. Durum böyle devam ediyor. Böyle. Yani birisi B'Tselem adlı İsrail örgütü ve Human Rights Watch'un ortak açıklaması. İki kişinin birisinin 17, birisinde 16 yaşında. Abu Daher 16, Salame adlı çocuk da 17 yaşındaymış. Öldürüldüklerini görüyorsunuz. Seyretmek çok kolay değil. Bir diğer taraftan da ev yıkımları devam ediyor. İsrail askerleri Batı Şeria'da da bir Filistinli ailenin evini yıkmış. Bunun haberi de vardı. Dolu düzgün devam eden bir yıkım. İsrail'in başlangıcından bu yana devam ettirdiği bir yıkım projesi de halen sürüyor Filistin toprakları üzerinde. Ama o kadar şey de değil. Uzaklara bakmanıza da gerek yok bu işin nasıl işlediğini görmek için. Mesela dün Taraf gazetesinde vardı. Mimar Sinan Üniversitesi Şehir Planlama Bölümünden Erbatur Çavuşoğlu, bu İstanbul'un ve Türkiye'nin içinde bulunduğu kentsel dönüşümün vatandaşların mahallelerinden sürgün edilmesini Filistin sorunuyla literatüre giren Mekan Kırım tanımıyla açıklıyordu. Kent merkezlerindeki Kürtler, Aleviler, Romanlar bir mekan kırım kavramına uğruyor diyordu. Taraf gazetesindeki bir röportaj şeklinde okumuştum ben bunu. Oldukça ilgi çekiciydi. Tuğba Tekere'in de röportajı. Ve bir ayrıma gitmeye lüzum yok. Yani mesele sadece İsrail'in işgali sorunu olmaktan çok uzak tabii. Yani İsrail'inki çok göze batan ve uzayan bir durumun devam etmekte olan kanayan bir yara ama pek çok dünyanın ülkesinde, Türkiye'de aralarında hatta başlarda gelmek üzere bu mekan kırım ve feci şeyler devam ediyor. Bugün Türkiye'de de zaten son derece gergin ve berbat bir hava var. Bir bayrak krizi yaşanmaya başladı. Yani Diyarbakır'da meydana gelen olaylarda bir gösterici 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'ndaki Türk bayrağını indirmesi çok sayıda tepkiye yol açtı. Yani, protokol sırasıyla gidecek olursak Cumhurbaşkanı Gül'den Başbakan Erdoğan'a, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'ndan HDP eş genel başkanı Sabahat Tuncel'e kadar pek çok siyasinin tepkisini çekmiş durumda. Ve bunun üzerinde biraz daha duracağız. Çok ciddi bir, daha da ciddi olabilecek bir çatışmanın neredeyse eşiğinden döndüğümüz söylenebilir şimdilik ama o da Türkiye'nin dört bir tarafından da çünkü gösteriler, engellenen gösteriler var. Bedelini ödeyecekler diyor Başbakan. Gösteriler var, engellenen gösteriler var. Karşı gösteriler yapılıyor ama Başbakan'ın dün söyledikleri içerisinde en insanın tüylerini diken diken eden nokta ise Tokat'ta meydana gelen olay örnek göstermesiydi. Tokat'ta 30 kadar üniversite öğrencisinin Lice'deki olayları protesto etmesi için sokağa çıkmaları gibi bir durum söz konusuydu geçtiğimiz gün içerisinde. Bu da orada etrafında linç girişimi ve etrafta toplanan onlarca yüzlerce insan tarafından bir linç girişimi haline getirilmeye çalışıldı. Oradaki gençler kendi hayatlarını polis arabasına girerek, otobüsüne ancak girerek kurtarabildiler. Başbakan Erdoğan da vatandaşları Tokat'taki gibi tepki göstermeye çağırdı. Yani Tokat'taki tepkiyi nasıl gördü, yanlış mı gördü yoksa gerçekten bunu mu ima etti? Onu tekrardan konuşabilme fırsatı buluruz galiba bugün içerisinde. Evet, bir başka hakikaten insanın tüylerini ürperten bir açıklama da Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi. Ve bu sabır olmasaydı bayrağı indirmeye cüret edenin cezası 10 an verilirdi diyerek bir çeşit anında linç olayına da yeşil ışık ya da en azından sarı ışık yakmış oluyor. Çünkü eğer sabır hükümetin siyasi iradesine bağlılık olmasaydı bayrağı yere indirmeye cüret eden insana cezası o anda verilebilirdi derken sadece öldürülmesinden bahsediyor. Çocuğun evet. Ya da genç insanın neyse işte yapan şeyin alçakça bir hareket diyor. Fakat bunun cezasının şeyi okumak lazım. Ceza kanunundaki yani 6 yıla kadar filan uzanan bir ceza. Şimdi bunu bir hukukçu olan, kendisi de bir hukukçu olan Arınç'ın böylesine gergin ve karışık, son derece aslında kritik denebilecek bir olayın hemen arkasından linçi de akla getirtebilecek bir imayla söylemesi çok endişe verici sayılabilir. Zaten genellikle endişe verici bir ortam içindeyiz. İtidal çağrısında bulunmak istiyoruz herkese. Yani buradaki en önemli şey Bülent Arınç'ın ve başbakanın da bir anlamda itidal telkin ediyor gibi gözüküp aslında başka mesajları da içeren konuşmalar yapıyor olmaları çok kötü. Endişe verici diyelim. Kötüyü geri alayım. Evet, ve Tokat'ta Lice için yürüyenlere linç girişimi yapıldı. Saldıranları polis kışkırttı diyor Tokat'taki öğrenciler de. Evet, biraz önceki haberi bu İstiklal Marşı ile alakalıymış. Alenen aşağılayan kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacakmış. Bayrak indirmenin cezası T24'te teker teker yazılmamış açıkçası. Türk bayrağını yırtarak, yakarak ve sahir surette ve alenen aşağılayan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırmış. Evet, şimdi buldum, doğrusu bu. Ama galiba milletvekilini bırakacağınız zaman da hukukçu kimliğinizi de bırakmanız gerekiyor. Bülent Arınç'a baktığınız zaman. Evet, çok kaygı verici. Çok kaygı verici. Döneceğiz. Dünyanın dört bir tarafından da kaygı verici haberler okuyacağız mecburen. Şimdi önce bir gün önce verdiğimiz şeye biraz devam, haber takibi yapalım. Pakistan'da havalimanında, Pakistan'ın belli başlı en önemli havalimanında, Karachi'de silahlı kişiler polis kılığına girerek, devlet güvenlik güçleri, kolluk güçleri kılığına girerek geçtiler güvenlik noktalarından ve ondan sonra da ortalığı, yani havalimanının ortalık yerinde büyük bir silahlı çatışma, savaş görüntüsü oldu. Bütün gece sürmüş aslında. 10 koruma öldürülmüş. 10 da militan en az. Arada da sivil halktan, yolculardan ve personelden belki bilinmiyor tam. Ölenlerle beraber benim elimdeki son rakam Democracy Now'dan aldığıma göre 29 kişi. Pakistan Taliban'ı sorumluluğu üstlenmiş ve kendisine, kendi tutsaklarına yapılan muameleyi protesto etmek için ve bir de lideri Amerika Birleşik Devletleri'nin bir drone denilen insansız hava aracı saldırısıyla liderleri Hakimullah Mesud'u geçen yılın sonlarında öldürmesine bir misilleme olduğunu belirtmiş. Pakistan hükümeti bir takım barış görüşmelerine girişmişti Taliban'la, fakat süreç çöktü. Taliban'ın içinde katılalım mı katılmayalım mı görüşmelere diye bir görüş ayrılığı çıktı. Böyle oldu. Dünyanın iklim olaylarından en ağır etkilenen bölgelerinden bir tanesi Pakistan. Bu sebepten olsa gerek diye düşünüyorum. Bunun tabii ki bilimsel bir manası da vardır. Zaten söylemiştik de hangi sebeplerden ötürü ortaya çıktığı. Bu tip çatışmaların Suriye örneği hemen yanı başımızda devam ediyor. Hem iç çatışmalar hem dış çatışmalarla alakalı. Sadece bu havalimanına saldırı değil, aynı zamanda dün İran sınır muhafızları Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Panjur bölgesine 24 adet roket atmış. Saldırı sonrasında herhangi bir kaybı olmadığından bahsediliyor. Pakistan ordusu da İran tarafı birbirlerini suçluyorlarmış. Ağır silahlarla misillemeler gibi durum var. Sadece iç çatışmalar değil, bölgede aynı zamanda böyle dış ve her an patlayabilecek olan büyük çatışma ortamında da varmış. Bütün dünya zaten patlamak üzere olan, artık patlamaya hazır terimini de kullanamayacağım. Pek çok bölgesi, senin de biraz önce işaret ettiğin gibi, iklimin de etkisiyle büsbütün gerginleşen bir ortamda felaketlerle dolu bir manzara çiziyor. Maalesef bu bir gerçeklik yani. Şimdi en büyük korku bu şey olabilir. Yani PKK'da 23 öğretmeni kaçırıp 12 saat sonra serbest bırakmış, böyle haberler de var. Ama bazı yerlerde artık bu rutin haline de gelmeye başladı. Nasıl bir rutin olabilir? Orasını yanlış telaffuz edebilirim ya da yanlış anlaşılmayı müsait bir hale getirebilirim cümleyi. Ama mesela Irak'a baktığınız zaman neredeyse her gün artık en az 20 kişinin öldüğü haberi var. Çeşitli patlamalar ve saldırılar, evet, sonucunda. Irak Kürdistan'ında yani son sayı 33 mü oldu? Irak Kürdistan yönetiminde bombalı saldırıda Celal Talabani'nin başkanlığındaki KYB yani Kürdistan Yurtseverler Birliği binası yakınında düzenlenen korkunç saldırılarda 33 kişi toplam ölmüş oluyor. BBC Türkçe'nin bu şeyi, 130 yaralı var. Ve 30 araç kullanılamaz hale geldi. Yani böyle tam anlamıyla korku filmlerindeki gibi bir yıkım manzarası var. Ve tamamen terör olarak nitelendirebileceğiniz durum söz konusu. Çünkü mesela Birleşmiş Milletler'in verilerine göre Mayıs ayında saldırılar sonrasında Irak'ta 603 sivil olmak üzere 800'e yakın insan hayatını kaybetmiş. 800 kişi içerisinde 603 sivil. Evet, Selahattin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesinde oluyor bu. Her tarafa saldırılar düzenleniyor. Hastanelere, okullara, en son bir üniversite, Anbar Üniversitesi'ne saldırmıştı IŞİD militanları. Onlarca öğrenci ve personeli rehin almışlardı. Bir anda mezhep çalışmalarının tam ortasında devam ettiğinden bahsediliyor bu gerginliğin Irak'taki. Artık gerginlik de denilemez buna ya. Evet, buna gerginlik denilemez. Bu arada bu şey film, iklim demişken aklıma geldi, onu da söyleyeyim. Bu sıralarda James Cameron'ın da aralarında yönetmenleri arasında bulunduğu çok ilginç bir dizi var Showtime'da. Days diye başlıyordu. Days, we are Days living, living dangerously. Evet, onun adını bulmaya çalışıyordum. 9 bölümde bitecek. Olağanüstü sayısız ünlü oyuncunun da yer aldığı, bilim insanlarının da yer aldığı bir dizi. Dünyanın dört bir tarafında cereyan ediyor. İşte bu gerek bu Pakistan'daki ve Bangladeş'teki durumları, ama en ilginçlerinden birini seyrettim. Tom Friedman, New York Times'tan. Yemen'de dünyada ilk suyu biten şehre de gidiyor. Ve mesela büyük bir şehrin iki mahallesi var. Bir taş atımı mesafe uzakta. Yani gerçekten de ortada yakın duruyorlar. Hı hı. Ve taş atıyorlar iki tarafa da ve iki şeye de gidiyor taş, ulaşıyor yani her iki mahalleye de. Hı hı. Ve 10 küsur seneden beri devam eden bir silahlı çatışma var iki kasaba, iki mahalle arasında. Tek bir sebebi var: su. Evet, su yok diyorlar. Niye birbirinizi öldürüyorsunuz? Ne yapalım diyor insanlar yani. Ve tam filmin çekildiği sırada Tom Friedman oradayken bir yeni suikast oluyor. Adamı hastanede ziyaret ediyorlar. Ve soruyor, seni üç yerinden vurulmuş ve mucize eseri mucizevi şekilde kurtulmuş adam, genç bir Yemenli. Niye vurdular seni diyor. Su diyor. Böyle izah ediyor yani. Su yok diye. Ve artık bu hale gelmiş. Sürreal bir, gerçeküstü bir hale gelmiş. Evet. Death demiştim ama yanlış söyledim. Years olacaktı. Years of living, years of living dangerously. Aynı zamanda ekmek de galiba bu işin sorunlarından bir tanesi. O da Mısır'la ilgili. Ekmek fiyatları, gıda fiyatları. Onun, bu film ve şeyleri üzerinde bol bol konuşma fırsatı bulacağız ama şimdi aklıma geldi. Yani bu çatışmaların temelinde. Yemen dünyada suyu biten ilk şehirlerden birine sahip. Sana'a değil de ikinci büyük şehri. Unuttum adını şimdi. Taiz. Taiz şehrinden bahsediyoruz. Tamam, devam edelim. Çatışmalarla başladık. Olağanüstü yoğunlukta. Her tarafta kan gövdeyi götürüyor diyebiliriz. Bir diğer önemli şey de mesela... Yani Yemen'den bahsediyoruz, oradan ben devam edeyim. Yemen'de de son bir ay içerisinde olduğu söylenen çatışmalarda yine Irak'taki gibi 600'e yakın insanın hayatını kaybettiğinden bahsediliyor. Ama burada sivil olarak verilmiyor bu insanların kimlikleri. 500 civarında El-Kaide militanı denilmiş mesela. 40 civarında da askerin hayatını kaybettiği çatışmalar sürüyormuş Yemen'de. Yemen'in bir diğer tarafında ise insansız hava araçlarıyla düzenlenen operasyonlar var. Amerika'nın yeni arka bahçelerinden bir tanesi. Benim son zamanlarda o ilgimi çekiyor. Mesela Almanya'da kullanılan bilgisayarlarla Yemen'deki o hava araçlarını kontrol edip oradaki insanları öldürebiliyorsunuz. Düğün konvoylarını vurabiliyorsunuz. Bu durumun aynısı Pakistan ve Hindistan için de geçerli. Almanya'da en son şey tartışılıyordu. Yani burada düzenlenen operasyonları kullanan bilgisayarlar Almanya'da ise bu işin sorumlularından bir tanesi, taraflarından bir tanesi biz oluyor muyuz, olmuyor muyuz diye konuşuyordu Almanlar. Ama fazla üzmedi bu ontolojik tartışma. Amerika Birleşik Devletleri operasyonlarına aynı kaldığı yerden devam etti. Gelecekte de bunun devamını getireceklerini söylüyorlar. Evet. Nereden geldiğini bilmediğiniz bir bomba pat diye kafanıza düşüp bütün hayatınız, hikayeniz bir anda ortadan kalkıyor. Zaten öyle. Olmaya da devam ediyor. Önemli haberlerden biri de bu şey bireysel cinayetlerde çok sayıda Türkiye'de çok net olarak görülüyor ama dünyanın her tarafında da var. Bu mesela Las Vegas'ta kumarhane merkezi, eğlence merkezi diyelim Amerika Birleşik Devletleri'nin, o da ayrı bir çelişki yumağı. Dünyanın en kurak ve çöllük bölgesinde bütün suların fıskiyeler halinde fışkırdığı, ışıkların sabahtan 24 saat yandığı bir yer orası. Neyse, orada İki kişi galiba devrim, bu bir devrimdir diye bağırarak iki güvenlik görevlisini öldürdükten sonra intihar etmişler. Böyle korkunç bir şey var. Yani yemek yerken polisler bu bir devrimdir deyip öldürüp atmışlar. Böyle de bir şeyden bahsediyoruz. Türkiye'de ise durum her geçen gün trajik oluyor. Sadece geçen hafta 3 kan dondurduğu söylenen cinayetle karşı karşıya kalınmış. Bugün gazetesinin internet sitesinden aktarmak gerekirse. Bolu'da bir üniversiteli kızın boğazı kesilmiş. Tanımadığı birisi tarafından sadece güzel olduğu gerekçesiyle. Ya da haberlerde verilen şekliyle bu. Ve bu tabii dünyada en çok görünen şey erkeklerin kadınları öldürmesi. Bu kadın ama. Burada kadın evet. Kadını öldürüyor güzel olduğu gerekçesiyle. Güzelmiş. Yani bunu da sorumluyu kim ararsanız onu düşündüğünüz zaman birçok şey aklınıza gelebilir. Onun için konuşacak vaktimiz şu anda olmayabilir. Valizden bir kadının cesedi çıkmıştı. Bu valizden çıkan cesedin sahibi ceset de Suriyeli bir göçmene ait olduğu ortaya çıktı. Suriyeli göçmen kadın savaşı bırakıp ailesini de orada bırakıp annesinin babasının yanına geliyordu İstanbul'a. Onlar da geri dönmelerini söyledikten sonra red cevabını alınca da doğrayıp bavula koyup İstanbul'da Taksim'in ortasına bırakıp gidiyorlardı. Diğeri de Konya'daki o profesör cinayeti. O da tamamen şu andaki medyada ana sayfalarını, internet sitelerinin ana sayfalarını doldurmuş bir haber olarak karşınıza çıkıyor. Evet, o da kan dondurucu bir şey. Çok kan dondurucu. Yani bir hukuk olarak görebileceğiniz hiçbir şey bulabilmeniz mümkün değil bir olaylarda. Hatta dün

serais ivre mort, faible et lamentable, et que vous verrez mon corps rouler sous la table. Alors vous pourrez cesser vos chants qui résonnent, mais en attendant, jouez, jouez, je leur donne. Charles Aznavour'dan bir kez daha dinledik. Les Deux Guitares. Benzersiz bir şarkıcı ve üslubu olan Aznavour, 90 yaşını geçen hafta boyunca kutlama fırsatı bulmuştuk ama bir kez daha döndük. Çünkü Nayat Karaköse de Agos gazetesinde yazmış. Son konserine 24 Mayıs'ta 90 yaşına girmişti Charles Aznavour. Ve yeni yaşını sevenleriyle verdiği konserlerle de kutlamaya devam ediyordu. Royal Albert Hall'da Londra'da saatler öncesinden tıklım tıklımdı diyor Nayat Karaköse izlemiş. Ve Avrupa'nın dört bir tarafından özellikle Aznavour severler efsaneyi canlı dinlemeye gelmişler. Ve bir sürü de soru var tabii, 90 yaşında sesinden ne kadar kaybetmiş, kaç saat sahnede söylemeye dayanabilir, yorulmaz mı, oturacak mı, oturarak mı söyleyecek filan. Dakikalarca öncesinden alkış tutmaya başlamışlar. Saat 20.15'te sahneye de belirmiş. Ayakta alkışlamaya başlamış binlerce seyirci ve dinleyici. 90 yaşında tam da olması gereken yerde sahnedeydi, bizimleydi diyor. Ve başta şey demiş. Trompeter denen şeyler var ya, orada şarkı sözlerini de yazıyor. Evet. Sahnenin dibine koyuyor da onu göstermiş ve yaşlanınca insanlar daha az duyabiliyor, daha az hatırlayabiliyor, daha az görebiliyor demiş. Ve çok az baktı diyor. Hafızası halen diriydi. Ve Les Emigrants'la şeyle açmış, göçmenlerle. Ve 1 saat 50 dakika sahnede kalmış. Ve oturmadan 90 yaşından bahsediyoruz yani. Ve sonuçta da diyor ki biraz önce dinlediğimiz Le Deux Guitar parçasında öyle bir coşku doldurdu ki saat salonu, neredeyse birkaç izleyici sahneye atlayacak sandım diyor Karaköse. Ve sonunda şöyle bağlamış: konser başlamadan önce içimizden sorduğumuz soruların yanıtlarını net bir şekilde birer birer verdi. İyi ki doğmuş, iyi ki hayatını müziğe adamış ve iyi ki 90 yaşında bile kendisini bizden mahrum etmemeye devam ediyor diyor. Aynen, katılıyoruz ve Charles Aznavour'a da bir günaydın daha diyoruz buradan. Evet, bir iyi bir de kötü haberim var haberlere devam etmeden önce, diğer haberlere devam etmeden önce. İstanbul'un Beyoğlu'nun Beyoğlu'nun olduğu için dolayısıyla İstanbul'un da tarihi mekanlarından, simgesel mekanlarından birisiydi Robinson Crusoe 389 kitabevi ve kirasını yaklaşık 19 yıldır iki defa sadece 2013 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında geç yatırmasını fırsat bilerek açılmış olan bir dava vardı. Çünkü astronomik rakamlara ulaşmıştı bu rakam, kiranın ücreti. Bu sebepten ötürü de mal sahibi dava açmıştı. Bu dava kitabevinin aleyhine sonuçlanmış. İstanbul'un simgelerinden olan Robinson Crusoe 389'un. Burası kötü haber. İyi haber ise Salt Galata'daki kitabevini koruyup Salt Beyoğlu'ndaki yeri büyütme kararı almış Robinson Crusoe kitabevi. Yaptıkları ufak bir açıklama var. Yeni yerimiz gelişmelerden her aşamasında müşterilerimizi ve dostlarımızı paylaşacağız diyorlar bu aşamalarla alakalı olarak. Yeni mekanın İstiklal Caddesi 136 kat 4 Rob 389 olacağından bahsediyorlar. Yakında da böyle bir durum söz konusu olacakmış. Teker teker bu kentsel dönüşüm her tarafa uğruyor. Simgesel mekanlarda dahil olmak üzere. Eskisinin yerine ne yapılacağını göreceğiz hep beraber. Bak, ben patatesçi açarlar diye düşünüyorum. Butik otele ne dersin? Butik otel. O da olabilir de patatesçi daha uygun olabilir ev sahibinin zihniyetine göre. Kumpirci mi? Yok, doğrudan patates. Çiğ çiğ patates versinler. İhtiyacı olan o şey oranın ya. Doğrudan çiğ çiğ patates yesin insanlar. Olur mu ya öyle şey can? Neler söylüyorsun? Neden? Ya? Siz bilmiyor musunuz sadece patates kızartması satan dükkanların Taksim İstiklal Caddesi'ni bir aralar nasıl kapladığını? Böyle bir ihtiyaç varmış demek ki. Ona göre ama de kiralar yükseliyor. Ya sen de. Çok pişmiş çiğ ne fark eder ki patates yiyen insan. İyi ben de o zaman bir kötü haberi aynı haber içinde patates, vereyim. Patates. Buyurun. Rusya'da bir mahkeme 5 kişiyi 2006'daki korkunç cinayetten Anna Politkovskaya gazeteci ve insan hakları savunucusu Politkovskaya'yı evinde hunharca katletmek suçundan 5 kişiyi hapis cezalarına çarptırmış. Vladimir Putin'in ve onun yürüttüğü başında bulunduğu Çeçenistan Savaşı'nı ağır şekilde eleştiriyordu. Can düşmanıydı ve can düşmanı sayıyordu yani Putin onu. Ve sonuçta da Putin'in doğum gününde ona bir doğum günü hediyesi olarak öldürüldüğü söyleniyordu Politkovskaya'nın. İki sanık müebbet hapse çarptırılmış. Üç diğeri de 12 ile 20 yıl arasında. Bayağı iyi cezalar. Burası iyi. Peki kötüsü nerede diyeceksin. Evet. Rusya'daki aktivistler diyorlar ki bu dava kapanmaz. Çünkü bunlar hepsi basit birer tetikçiden ibaretti. Asıl emri verenin bulunması ve o bulunana kadar da davanın açık kalması gerekir diyorlar. Bu da henüz kapandığı için bu da kötü haber. Evet yani Türkiye'den de pek farklı olan bir şey istemi, güzergah işlemiyor galiba. Hrant Dink davasında da geçtiğimiz hafta benzer bir gelişme olmuştu. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Cerrah ve İstanbul Vali Yardımcısı Güngör ile emniyet görevlilerinin aralarında bulunduğu 9 kamu görevlisi hakkında açılan soruşturmaya ilişkin takipsizlik kararı vardı. Bu takipsizlik kararı Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da kaldırıldı. Bununla da alakalı gelişmeler vardı. Biz de aynı şekilde aktarmaya devam edeceğiz ne olup ne bittiğini. Evet, şimdi bu herhalde Ahmet İnsel'le de konuşma fırsatı bolca bulacağız diye düşünüyorum bu bayrak meselesi de dahil olmak üzere. Fakat iki kelimeyle tekrar dönelim. Diyarbakır'daki olaylarda bir gösterici 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'ndaki Türk bayrağını indirmesi üzerine pek çok tepki ve pek çok şey oluştu. Yani polis şiddeti, doğrudan polis şiddeti de var. Asker şiddeti var. Mesela Şırnak Cizre ilçesinde düzenlenen bir protesto var. Polis müdahale etmiş. Müdahale sırasında atılan bir biber gazı evin penceresinden içeri gidip 6 yaşındaki V.A.'nın gözüne saplanmış. Ne zaman? Dün mü oluyor? Şimdi Radikal Gazetesi'nin internet sitesinde var. Yaklaşık 10 ne kadar 20 dakika önce girilmiş bir haber bu. 08.26'da girilmiş bir haber. 6 yaşındaki Volkan Avşar'ın yüzüne isabet etmiş. Bunun üzerine aile dışarı çıkarak polis ve göstericilere tepki gösterip olayları sonlandırmasını istemişler. Yani annesi diyor ki yemek hazırlarken çocuğumun odasında kanlar içinde kaldığını gördüm bir anda diyor. Evinizde oturduğunuz zaman bile neyin nereden çıkacağı belli olmuyor. Evet çok ciddi bir şey ortamı olduğundan da programın açılış saatlerinde dakikalarında da söz etmiştik. Yani fevkalade büyük bir gerilim var ve provoke ediliyor. Evet. Bayağı ciddi bir durumdan bahsediyoruz. Başbakan Erdoğan bedelini ödeyecekler falan diye konuşuyor ama en önemlisi bu Tokat'ta Lice için yürüyenlere linç girişiminde Erdoğan'dan da Tokat hatırlatması olmuş. Yani son günlerde bölgedeki gelişmeler konusunda da özellikle halkıma çağrıda bulunuyorum. Bu süreci provoke etmeye yönelik adımlardır. Milletçe dik durmamız lazım. Ve Tokat'taki vatandaşın ortaya koyduğu tavrı aynı şekilde herkesin ortaya koymasını söylüyorum. Kalkıp da yol kesmek bu eşkıya işidir, terörist işidir. Yol kesenler de bundan böyle bedelini ödeyeceklerdir. Kimsenin ülkemizin huzurunu bozmaya hakkı yoktur diye konuşmuş. Tokat'ta ne olmuştu onu hatırlatalım. Evet. Doğan Haber Ajansı'nın yazdıkları üzerinden. Tokat'ta toplanıp Lice'de yol kapatan PKK'ların güvenlik güçleri arasında çıkan o çatışmayı protesto etmek için. Daha doğrusu bu çatışmada iki kişinin ölmesini protesto etmek için yürüyen 30 kişilik bir öğrenci grubu vardı. 30 kişilik öğrenci grubunun çevrede toplanan insanlar, 100 civarında insan etrafında toplanmışlar ve bir anda saldırmaya başlıyorlar. Gelen görüntüler üzerinden de görebilmeniz mümkün bunu. Ve ardından da tekme tokat teker teker sıkıştırdıkları insanlara saldırıyorlar bu güru. Oradaki öğrenciler de canını kurtarmak için polis arabasına, polis otobüsüne sığınmak zorunda kalıyor. Polis arabasının etrafı sarılıyor bu güru tarafından. Ardından da başbakanın örnek gösterdiği olay olarak tarihe düşüyor galiba bu durumda. Evet, yani çok muğlak, birçok belirsiz nokta var. Ortalık sistem geçilmiyor zaten. Fırat Haber Ajansı'na demeç veren öğrenciler de saldırganlar gözaltına alınmadı demiş. Polis kışkırttı bunları demiş ve çevrede bir sivil polis ırkçı gruba saldırın diye teşvik etti diyor. Bu IMC'den aldığımız bir haber, bu kaynağı bu. IMC TV'den. İnsan Hakları Derneği, Halkların Demokratik Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerini arayıp yardım istedik diyorlar. Gece saat 1'de hastaneden çıkan arkadaşlarından ikisi bıçaklı saldırıya uğradı diyor. Üniversite öğrencileri can güvenliklerinden endişe ediyor. Yani bunlar doğru mu değil mi? Bu verdiğimiz kaynaklardan daha fazlasıyla da beraber araştırılması gerekir. Ama şüphesiz ki, fakat asıl araştırması gereken Başbakan Erdoğan doğrudan doğruya doğru tepki gösteriyor. Tokat'taki vatandaşın ortaya koyduğu tavrı herkes ortaya koysun diyor. Bu çok tehlikeli bir demeç. Yani bu toplumsal literatürde bu linç, işlerle ilgilenen kısımda linç olarak geçiyor sizin de söylediğiniz gibi. Yani ya başbakan ne olduğunu bilmiyor, o kadar meşgul ki ne olduğunu bilmiyor. Tokat'ta anayasal hakkını kullanan bir gruba, öğrenci grubuna saldıran güruhun başka bir anayasal hakkını kullandığını zannediyor bu olayları, görüntüleri görmediğinden ötürü. Ya da doğrudan linç girişiminde bulunan insanları örnek gösteriyor. Evet, başka bir aynı şekilde açıklaması yok galiba. Ben de anlayamadım. İkincisi de onun başbakan yardımcısı, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en önemli yetkili isimlerinden biri olan Bülent Arınç da sabırla olayları takip ediyoruz diyor ki, kendisi bir hukukçu, kimliğiyle de çok ön planda gelen birisi, avukatlık yapmış senelerce. Sabırla olayları takip ediyoruz. Eğer sabır hükümetin siyasi iradesine bağlılık olmasaydı, bayrağı yere indirmeye cüret eden insana cezası o anda verilebilirdi diyor. Yani o da tamamen bildiğimiz literatürde, bütün uluslararası literatürde, bizim bile bildiğimiz kadarıyla tabii, linç olayını tarif eder bu. Yani bir toplumsal olayı da insana cezası o anda oradaki insanlar tarafından verilmesi durumuna linç denir. Başka bir izahı yoktur. Evet. Bu yapılabilirdi. Sabrımıza şükredin demeye getiriyor alçakça bir hareketi. Başbakan açıklamalarına tekrar geri dönelim. Aynı zamanda askerleri de topun ağzına koyuyordu yaptı bu açıklamasında. Orada görevli olan asker de komutan da teftişten sonra hepsi bunun bedelini ödeyecektir diyordu. Herkes bedel ödüyor değil mi? Yani bayrağı indiren, evet, çocuk da bedel ödüyor. Ona ateş etmeyen asker de, ya da ona ateş edilmesi emrini vermeyen asker de bedel ödüyor. Yani orada Genelkurmay Başkanlığı'nın bugün serin kanlı davrandık diye açıklaması var. Türk Silahlı Kuvvetleri bayrak indirme provokatif bir davranış demiş. Bu tür eylemlere karşı serin kanlı davranılmaya gayret edilmektedir diyor. Genelkurmay'ın açıklaması bugünkü Radikal Gazetesi'nde manşetinde birinci kapak haberi bu. Evet, aynı serin kanlı Lice'de öldürülen iki kişi durumunda görülmedi ama yani bu birçok, belki de şu andaki barış sürecini sonlandıracak ve yeni bir iç savaşın devam edilmesine sebebiyet verebilecek olan bir iç savaş durumunun başlangıcını hazırlayacak olaydı. Ve ateş emri verilmemiş. Bu sebepten ötürü şimdi komutanlar mı suçlanıyor? Evet. Başbakan Erdoğan tarafından. Evet, İlginç. Öyle. Demek ki ikinci kısım daha ağır basıyor. Yani Başbakan Erdoğan her şeyin farkında. Tokat'ta ne olduğunun ya da o garnizonda neler olduğunun, emir verilmediğini ve bunun emir verilmediğini, insanlara linç girişiminde bulunmasını teşvik eden açıklamalarda bulunuyor gibi bir durum söz konusu olabilir. Evet, şimdi birazdan Çehab'la bağlanacağız ekoloji hareketleri gündemine, ama bu Ahmet İnsel'le de bunu konuşma fırsatımız olacak. Hem yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak, hem de bu Lice'de mesela BKK'nın da tabii, yani oradaki güçlerin de kontrolsüz, yani bu hareketi engellemesini, Diyarbakır'da en gerilimlerin en yüksek olabileceği bir yerde böyle bir eylemi bir ya da iki çocuğun çıkıp yapmasını engelleyemeyecek durumda olmaları da yetkililer. Evet. Diyarbakır'da o da ayrı bir tartışma konusu. İçişleri Bakanlığı'ndan da bu konuyla alakalı bir açıklama gelmiş. Dış güvenlikle ilgili iki güvenlik görevlisi, galiba asker oluyor bunlar, görevden uzaklaştırılmıştır denilmiş. Yapılan son açıklamada dün gece saatlerinde gelen bir haber, düşen bir haber bu Doğan Haber Ajansı'nda. Yani oradaki yetkililer, belediye ve kolluk güçleri Diyarbakır'da biraz şey davranmışlar, ihmalkar davranmış oldukları aşikar gibi gözüküyor. O işin bir başka tarafı da o tabii. Öte yandan şeyden de bahsetmemizde fayda var. Öcalan provokasyon olarak nitelendirdi. Provokatif durumlar söz konusu olabilir dedi bu bayrak indirme durumunda. HDP eş başkanlığından yapılan bir açıklama var. Eş genel başkanı, daha doğrusu Sebahat Tuncel, bu dün Diyarbakır 2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda bir göstericinin Türk bayrağını indirmesinin tasvip edilmediğini söylemiş kendileri tarafından. Ve devamında getirmiş, daha önce de görülmüştü bu olaylar diye. Bütün bir halka mal etmek doğru değildir böyle bir olayı demiş Sebahat Tuncel de. Evet, Lice'deki askerlerin de silahlarına el konmuş bu arada. Hafta sonunda iki kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı olaylarla ilgili soruşturmada yeni gelişme. Savcılık olay sırasında bölgede görev yapan askerlerin silahlarına incelenmek üzere el koydu diyor. İMC'nin haberi bu da. Şimdi bu var. Bir, onun dışındaki birkaç haberi de hemen söyleyelim, buna ekleyelim. Bir kere çocuk pornosuna önlem diye bir İsveç şirketinden 40 milyon avroya yazılım almak için görüşmelere başlamış hükümet. Bu da Tunca Öğretin'in haberi. Önemli bir haber. Tarafta manşet haber bu. 120 milyon kişi ilgilendiren bir sansür yatırımı. 120 milyonluk sansür yatırımı diyor. 120 milyon lira mı bu, nedir? Evet, 120 milyon lira. Yani yazılımla ilgili olarak İçişleri Bakanı'na ilk sunumlar yapılmış. İnternet servis sağlayıcılarına çocuk pornosuna önlem adı altında kurulacak bir yazılımla hükümetin belirleyeceği anahtar kelimeler sisteme girilmiş. İşte Çin. Çin'de böyle oluyor. Tiananmen Meydanı'ndaki anmaları aramak için yaptığınız zaman, 29 Mayıs diye yazdığınız zaman bulamıyorsunuz. O keywordlerle aradığınız zaman, atar kelimelerle aradığınız zaman buna benzer bir durum söz konusu olacak yakında Türkiye'de de. Kılıf olarak da çocuk pornosunun kullanıldığından bahsedeceğiz. Evet, böylece hükümet tarafından istenmeyen içerikleri internet kullanıcıları görüntüleyemeyecek. Bilgi Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Özgür Uçkan'a da sormuşlar. 40 milyon avroluk yatırımı tam kapsamlı bir sansür girişimi diye nitelenmiş kendisi. Sözü edilen yöntem ifade özgürlüğü ve anayasaya kesinlikle aykırıdır diyor. Bu da çok önemli bir başka gelişme olarak karşımızda. Daha MİT yasası, MİT'i, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı Türkiye'yi tam bir muhaberat devletine dönüştürecek şekilde fevkalade olağanüstü yetkilerle yetkilendiren, donatan bir kanun tasarısı ne oldu? Yani iptal davası açtı mı açmadı mı Cumhuriyet Halk Partisi bilmiyorum. Haberimiz olurdu herhalde. Herkes bekliyor. Cumhuriyet Halk Partililere de sormuş mesela Ali Bilge. Herhalde açmışızdır filan diye düşünüyorlar. Yani inanılmaz bir şekilde gündem dışında kaldı. Yani tam bir polis devleti, hatta polis devleti, polis ötesi devleti yetkileriyle donatılmış, gizli, hesap vermeyen bir istihbarat teşkilatı yasasının üzerine şimdi de büyük bir internet üzerinde sansür yasası var. Halkbank'tan medyaya aktarılan kredilerde bankacılık sırrı diye meclisten gizlenmiş. Bir de bu haber var ve şeyi de eklersek son olarak 4 ayda 13 milyonluk resmi ilanı hangi gazeteler aldı dersin? Star, Yeni Şafak, Türkiye Gazetesi, Sabah, Yeni Akit, başka kim vardı? Milat da mı var? Evet, Takvim. Takvim, evet, Takvim, sonradan parlayan yıldızlardan Takvim. Yeni Akit'i söyledim. Evet, Vatan. Söyledim. Vatan da mı almış? Vatan da almış. Hmm. Devam edelim. Başka kim var? Akşam Güneş, akşam. Habertürk, Milat, Milliyet. Ne güzel. Sabah, Star, Takvim, Türkiye, Vatan, Yeni Akit, Yeni Şafak, toplam 12 gazete. 4 ayda 13,13 milyon lira resmi ilan almışlar. Hükümete yakın yayın çizgisiyle bilinen yandaş ya da bizim deyimimizde kanki gazeteler. Ve toplam gazete başına hesapladım. 4 ayda ödenen 1 milyon 107 bin 369 lira. Yani gazete başına ayda ne kadar ödendiğini de hesapladım. 267 bin 842 evet, ben de Türk lirası, helali hoş olsun. Ben de üzülüyordum iş adamlarının üzerine yıkılıyor bu karsız sektör diye. Meğersem gayet karlı bir işmiş özellikle karlı yazarlar iş açısından baktığınız zaman. Medyacılık evet. Şimdi Alptekin Ocağı bağlanıyoruz ÇEHAV'dan. Çevre ve Ekoloji Hareketleri avukatı ve konu acele kamulaştırma kararlarının iptali. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Merhabalar Alp Bey. Merhabalar, iyi yayınlar efendim. Merhaba, günaydın. İyi yayınlar. Günaydınlar. Biraz gecikmeli girdiğimiz için de çok özet rica edeceğiz. Bu sefere mahsus olmak üzere lütfen. Evet, acele kamulaştırma kararlarının iptalini, bunu günlerdir hatta aylardır konuştuğumuz en önemli kural konulardan biri. Neydi, bir hatırlatır mısınız bunların iptali konusunda neler yapılıyor? Yani özellikle EPDK işlemlerinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun işlemlerinin uygulanması sırasında kamulaştırma kanununun çok özel istisnai bir maddesi var. O da aslında acele kamulaştırma ve kanun sadece savaş ve olağanüstü hallerde veya aceleciliğine bakanlar kurulu tarafından karar verilen durumlarda kanunun bu 27. maddesinin uygulanması gerektiğini söylüyor. Kamulaştırma kanunu böyle söylüyor. Acele kamulaştırma uygulandığında aslında ne oluyor? Normal kamulaştırmadan farkı ne? Orada da normal kamulaştırmada idare kamusal bir faaliyeti yerine getirmek için özel mülkiye denk gelen arazileri önce sahibine teklif götürüyor. Diyor ki işte biz sizin yerinizi kamulaştırmak istiyoruz. Şu şu bedelle uzlaşma sağlanmadığı takdirde kamulaştırma için dava açılıyor. İnsanlar bu davanın iptaline ilişkin bir yandan idare mahkemesine gitme yolları var vesaire. Acele olduğu takdirde hiçbir şekilde gayrimenkulün sahibine haber sorulmaksızın bir ay içerisinde o mülke faaliyette acelecilik olduğu varsayılarak el konulabiliyor. Bu çok ciddi tarım topraklarının, özellikle dere yatakları kenarında olan tarım topraklarına idarenin enerji ihtiyacı aslında gerekçe gösterilerek el koyması, insanların düşünün yani eviniz var veya işte gayrimenkulünüz var, hiç sizin haberiniz olmadan gelip orada bir işte baraj faaliyeti, termik santral faaliyeti, hidroelektrik santral faaliyeti yapılabiliyor. Kısaca söylemek gerekirse Danıştay defalarca bu konuda iptal kararı verdi ve mülkiyet hakkında doğrudan müdahale anlamına gelebilecek bu tasarrufu Bakanlar Kurulu'nun bu şekilde yapmaması gerektiğini söyledi. EPDK işlemlerindeki acelecilik durumunun kendileri tarafından anlaşılmadığını, Türkiye'de şu an enerji darboğazı mı yaşandığını gibi sorular sorarak defalarca iptal etmesine rağmen çok büyük bir insan topluluğunu mağdur edecek şekilde EPDK tarafından maalesef kamulaştırma kanununun çok istisnai maddesi uygulanıyor. EPDK'nın açılımı nedir? Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu. Düzenleme Kurulu. Evet, bu Danıştay kararına rağmen Muzra'da yeniden baraj ve hidroelektrik santral HES izni verilmesi gibi artık hukuksuzluğun şahikasına çıktı, doruğa çıktı bir durumla da karşı karşıyayız galiba. Maalesef evet, yani kalkınmayı sadece bir takım işte meraya, tarım topraklarına, denizlere müdahale etmek, doldurmak olarak algılıyorlar. Kalkınmayı böyle bir sürekli inşaat, inşaata olan vurgu gibi algılıyorlar. Bu çok yanlış. Ve sonuç olarak da yani üstün kamu yararı ya da acele kamulaştırma gibi yeni terimlerle doğaya tam bir tasallut devam ediyor. Bunun izini sizin iptal davaları ve mücadelenizi de takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler Alp Bey. İyi yayınlar. Görüşmek efendim. Üzere. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Tekrar telefondan düştü. Ahmet İnsel'le tam günaydın dediğimiz anda telefondan düşme durumu var kendisi Paris'ten. Ama bugün Ahmet İnsel'le esas konuşmak istediğimiz konunun ne olduğunu da ben baştan hemen söyleyeyim. İki turlu seçim ve muhalefet adlı bir yazısı var bugünkü Radikal Gazetesi'nde de yer alan. Yani muhalefetin de bu kültür ve kimlik savaşlarına canı gönülden katılması, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve ondan daha fazla Erdoğan'ın siyasal hegemonyasını pekiştiriyor diye bir yorumu var. Bu da önemli bir nokta olarak karşımızda yer alıyor. Yani Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin rolünü de eleştiren bir yazısı var. Öncelikle onu da konuşabiliriz ama günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. Bağlanabildik. Tabii kesinti oldu evet. Evet. Şimdi öncelikle bugünkü yazında şeyden bahsedecektim. İki türlü seçim ve muhalefetin de yetersizliği konusunda. Hatta Erdoğan'ın ve AKP'nin Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürmesi durumunda. Ama ondan önce bu şeyde Lice'deki mesele ve barış sürecindeki bu Çalıştay'dan ve bir de dünkü çok ciddi bayrak provokasyon olayından kısaca bahsedelim mi? Tabii. Önce bayrak indirme vakasından bahsedelim. Bugün, dün özellikle hem HDP eş başkanı ifadesi hem İmralı hapishanesini ziyaret eden 3 HDP milletvekillerinin Abdullah Öcalan'ın provokasyon olduğunu, bunun bir provokasyon olduğunu ifade etmesi önemli. Çünkü bu provokasyon bana biraz Mersin'de bayrak yakan çocuk eyleminin hemen arkasından düğmeye basılmış gibi bayrak gösterileri yapılmasını hatırlattı. Çünkü onu da hatırlatır mısın lütfen? Ben de şimdi konuşma fırsatı bulamadık çünkü biz onu. Evet, Mersin olayını. Bu eskiden yapılmış olan Mersin'deki bayrak yapılma yakılma operasyonu, sonra Ergenekon davasından bu provokasyonu düzenlediğini tespit edilen emekli bir subay ve birkaç kişi gözaltına aldı, tutuklandı. Davalarının sonuçları ne oldu bilmiyorum. Hatırlarsanız orada bir çocuğun eline, küçük bir çocuğun eline, 13-14 yaşında bir çocuğun eline bayrak verenler sonradan bu bayrak gösterilerini Mersin'de düzenleyenlerdi. Ve bu bir Ergenekon örgütü, Ergenekon adı verilen, devlet içinde yapılanmış olan bir teşkilatın, bir provokasyon teşkilatının, hatta özel hat dairesinin klasik bir provokasyon eylemi olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Bunlarda hep dikkatli olmak lazım. Çünkü acaba bunu baştan planlayıp da mı, baştan A'dan Z'ye kadar mı yapılır, yoksa böyle bir kişinin aşırı eylemi hemen fırsat bilinip onun üzerinden mi provokasyon düzenlenir? Galiba ikincisi daha doğrudur genelde. Ama bazen de bunu A'dan Z'ye düzenlendiği vakalarda olduğunu biliyoruz. Evet, öbürü 2005'te şimdi. 2005'te. Evet, Mersin'deki bayrak yakma olayı, Nevruz kutlamalarında küçük çocukların Türk bayrağını yakması olayı bütün Türkiye'de. Evet, evet, üç çocuk. Ve özellikle de gazetecilerin olduğu yerde sonradan da öğrenildiğine göre onların yanında taşıdıkları bir bayrak değil, onlara verilen bir bayrak ve sanki gazetecilere poz vermek üzere yaptırılmış bir eylem gibiydi. O zamanlar hatırlarsanız Mersin'de Mersin'in en bir iç çatışmada, sivil savaşta en hassas kırılgan bölge olduğu tespitinden hareket eden bir çevre vardı. Aşırı sağ söylemli, ırkçı, Türkçü söylemli bir çevre. Devleti kurtarmak, Türklüğü kurtarmak adı altında. Ve arkasından da bunun arkasından da Türkiye'de bayrak eylemleri düzenlendi. Düzenlenmişti ve hatta yanılmıyorsam bunu izleyen haftalarda veya aylarda böyle çok büyük onlarca metrelik bayraklarla insanların sokağa dökülmesi sağlanmıştı ve biraz da bu 2005 bayrak yakma protestoları sağda solda metrelerce yükseklikteki direklerdeki Türk bayrakları dikme furyasının da tetikleyicisi oldu diye hatırlıyorum. Evet, onlar evet. Hala duruyor. Evet, 9 sene direkler. Olmuş. Evet, 9 sene oldu. Böyle bir eylem midir? Yoksa oradaki bir genç bir kesimin öfke içinde veyahut nefret içinde, bunu saklamaya gerek yok, nefret de olabilir bu, çünkü bayrak yakmak, bayrak indirmek Türk halkının, Türkiye halklarının karşı tarafı aşağılamak için çok yaptıkları bir eylem. Nedense çok önem veriyorlar bizde bayrak mevzuna. Ve o bayrağın oradan indirilmesi tabii aynı zamanda Türkiye'de Türklerin kendi topraklarında burası bizimdir diye inatla bayrak dikmelerini de tetikleyecek bir şey. Yani burada hakikaten Ömer'in canını da zannediyorum, benim pek anlayamadığımız bir soru vardır. Niye kendi ülkende burası benimdir diye bayrak dikersin? Yani sınırlara falan anlarım da evinin bahçesine bayrak, Amerika'da da vardır bu, Yunanistan'da da vardır biraz. Evet. Kendi kendine burası benimdir, toprağımdır, vatanımdır diye bayrak dikmek sanki bir süre düşman kuşatması altındaymış da onun için mi dikiyorsun sorusunu akla getir. Ama tabii böyle bir eylem olduğu zaman da o tür davranışların tetiklenmesi çok kolay oluyor. Kolaylaşıyor, evet, onu tabii kolaylaştırıcı bir şey yani, evet. Evet, onu kolaylaştıran ve işte son bunun hemen arkası geldi. Dün itibariyle aşağı yukarı Türkiye'de 4-5 yerde bildiğim kadarıyla, Ankara'da Güven Park'ta bir grup toplandı. Türkiye Kürtlere mezar olacak sloganlarıyla, tekbir sesleriyle, tekbir getirerek civardaki insanlara sataşmışlar, saldırmışlar. Diğer taraftan Midyat'ta korucular Lice'deki katliamı, protesto yürüyüşünü ateş açmışlar. Malatya'da BDP'liler il binasında mahsur kalmışlar. Gene bu bayrak indirme eylemini protesto eden bir grup tarafından polis zar zor bu belediye otobüsüyle binadan çıkartmış. Maraş'ta Sütçü İmam Üniversitesi'nde onun yurdunda kalan öğrencilere yönelik bir grup gene saldırı düzenlemiş. Diyarbakır, Bursa seferi yapan Star Diyarbakır firmasına ait bir otobüs, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seyir halindeyken kalabalık bir grup tarafından saldırı uğramış. Otobüsün camları kırılmış. Buyurun, bu dün. Bunun bugün, yarın, öbürsü günde devam etme ihtimali var. Ve maalesef evet, yani pardon sözünü kestim, maalesef de gerek başbakanın gerek başbakan yardımcısı Arınç'ın da dolaylı hatta çok da saklamadan ima ederek söyledikleri de işte bayağı ciddi bir başbakanın tokatı örnek göstermesi, tokattaki linç girişimine evet dehşet verici geliyor bana. Arınç da bir hukukçu olarak hiç doğrusu bir hukukçuya yakışmayan bir şey var. Yani sabır olmasaydı o bayrağı indirmeye cüret edenin cezası o anda verilebilirdi diye bir... O anın ne olduğunu biliyoruz Kıbrıs'ta. Evet. Kıbrıslı Rum'u bayrağı indiriyor sınır boyunda Türkiye bayrağını direkten indiriyor diye direkte vurdu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir mensubu. Evet ama o, en azından orada bir Kıbrıslı Rum'dan bahsediyor. Burada da kendi vatandaşı olan bir 18 yaşından küçük olduğu anlaşılan bir çocuğun evet. öldürülmesinden bahsediyor. Bir hukukçu olarak Arınç. Neyse yani. O da 1996 yılında meydana gelmişti. Solomos Solomu adlı evet. Rum genci de hayatını kaybetmişti bu olayda. Evet o çocuğun da provokatör bir çocuk olduğunu sonradan Rum... Kıbrıs Rum kesimindeki görüşmelerinde öğrenmiştim böyle provokasyon eylemleri yapmaya yatkın bir kişi olduğunu. Tabii ki böyle provokasyon eylemleri yapmaya yatkın kişiler bu gerginlik ortamlarında ortaya çıkarlar. Bunların özel ajan olması, bir gizli servis hizmetinde olmaları falan gerekmez. Ama önemli olan bu fırsatın, bu tür provokasyon eylemlerini yapacak mizaçta olanların eylem yapsalar bile yaptıkları eylemin etkisiz kalmasını sağlamaktır. Önemli olan budur. O kişi bir suç işliyor mu? İşliyor. Suçunun cezası ne? Bence bir bayrak direği, bayrak direğinden bayrağı indirmenin cezası herhalde ölüm değil. Evet işte Arınç'ın o yüzden çok kaygı aynen, verici şey ölümü kastediyor çünkü insana cezası o anda verilmesinin o başka anda, hiçbir anlamı yok. Evet ölüm değil herhalde ölüm değil. Yani biz baktık işte 3 yıla kadar zaten bayrağı hakaret davasının cezası en fazla 3 yıl 1 yılda 3 yıl arası değişen bir şey var. Şimdi burada giderek seçimler öncesinde iki taraf açısından da geçerli bir şeyden bahsediyorum. Tabii bu barış sürecinin seçimlerde araçlaştırılması stratejisi AKP tarafından işi karıştırıyor ve işi gerginleştiriyor. Seçime endeksli hale getirdiği için belki de barış süreci dediğimiz süreç zaten biraz tıkanmış durumdaydı epeyden beri iyice yalpalamaya başladı. Burada AKP'nin ciddi bir sorumluluğu var. Tamamen bunu Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesini kolaylaştırıcı etmen, bir seçim etmeni olarak diyeceksiniz ki demokraside siyasi partilerin yapmak istediklerini, sorunların çözümünü seçmen desteğine havale etmeleri, tahvil etmeleri doğaldır. Doğaldır ama bu böyle bir sorunu hem uzun dönem çözecekmiş gibi yapmak, ilerlememek, tam seçimlere 2 ay kala bunu bir PKK'nın ve KCK'nın demeçlerini okudum. Dünkü demeçlerini okudum. PKK'nın demeci Lice'deki karakol, kalekol inşaatına karşı iki Kürt kökenli gencin, kişinin, biri genç biri daha ileri yaşta, kişinin öldürülmesiyle ilgili çok ağır Türk hükümetine yönelik çok ağır ifadeler içeren faşist diyor yani açıkça AKP hükümeti faşist hükümettir diyor. Burada da faşist kelimesinin bu derece banalize olmasını tasvip etmediğimi sizin de tasvip etmediğimi evet. istiyorum. Ama çok ağır ifade. Yani nasıl görüşme olacak? Bu iki taraf nasıl görüşecek? Bir taraftan terör örgütünün terör eylemlerine ve terör örgütüne son vermek diyen bir taraf var. AKP cephesinde Diyarbakır'da bazı AKP'yi temsilen konuşan kişilerin söyledikleri basından öğrendiğimiz kadarıyla. Diğer tarafta AKP hükümetini Türk sömürgeciliği ve Türk AKP faşizminin diye devam eden bir bildiri düşünün. Burada nasıl diyalog oluyor ben çok anlayamadım. Olur. Bir taraf İki tarafta kendi halklarına, kendi tabanlarına gaz vermek için öbür tarafa hakaret ederler. Diğer taraftan da görüşme yapabilirler. Bu da olabilir ama bu çok riskli bir şey ve bu geçmişte denenmişti ve bunun yoldan çıkarma riskinin, süreci yoldan çıkarma riskinin çok yüksek olduğu tecrübeyle sabit. Diğer taraftan KCK deklarasyonuna baktım. O da 6 Haziran toplantı çalıştayını, ki ben çalıştayın, böyle bir çalıştayın yapılmasının mutlak kötü bir olay olduğu kanaatinde değilim. Ne kadar çok konuşulursa o kadar iyi olduğu kanaatindeyim. Nasıl olursa olsun. Ama bunun tamam oldu bitti her şey iyi oluyor şeklinde sunulması, BDP ve HDP'nin bir aktör olarak, bir taraf olarak orada ele alınmaması, AKP'nin sadece bir seçim kamuoyu oluşturma, seçimde kendilerine yönelik bir algı oluşturma operasyonu haline dönüşmesi, en azından öyle olduğu izlenimi veriyor. İçerideki tartışmaları, görüşmeleri bilmiyorum. Sadece bu olmamıştır elbette. Gene bu süreci tökezleten bir şey olacak ve gerginlik, ölümler olmuyor dediğimiz gerginlik ve çok da önemli olan bu gelişme, ölümlerin olmuyor olması gelişmesi, yavaş yavaş endişe ediyoruz hepimiz, yavaş yavaş gündemden düşmeye başladı. Birkaç tane ölüm olmaya başladı. Bu ölümler çatışma ölümleri değil belki ama sonuçta asker de öldü, astsubay da öldü, göstericilerden de ölenler var ve bunlar gaz fişeğiyle falan gözünden yaralanıp beyin travması geçen, resmen öldürücü silahlarla ölen insanlar. Evet. İlk beklenmedik olumlu gelişme, Lice'de savcılığın olaya karışan jandarmalığın silahlarına el koyması oldu. Bu benim bildiğim kadarıyla ilk defa yapılıyor. Evet, biz inşallah göstermelik olarak, yani inşallah göstermelik değildir diye. Bir de ben konuları herhalde daha fazla Mithat'la da konuşacağız. Evet, Mithat Sancar'la da konuşacağız tabii bunu. Bir de ben şeyi de sormak istiyordum, bu yapılan gösterilerde savaş çığlıkları atan gençlerin, evet, bulunmasından. Evet, bu hakikaten beni çok rahatsız etti. Gazetede, ben doğrudan izlemedim ama bazı gazetelerde ifade edildiğine göre, bu gazetelerin, bir tane Hürriyet'ti, birkaç gazetede daha okudum, bu gazetelerin söylediklerinin doğru olduğu varsayımından hareket ediyorum. Bunu altını çizerek söylüyorum çünkü kendim kulaklarımla şahit olmadığım bir şey ve bu gazetelerde bu tür dönemlerde yanıltıcı haber olma ihtimali hep artar. O yüzden bu şerhi koyarak söylüyorum. Savaş savaş savaş çığlıklarıyla cenazenin, Lice'de ölen gencin cenazesinin kaldırıldığını okuduk. Biz de Hürriyet'te gördük canlı onu. Evet, başka yerde, ben bir yerde daha gördüm ama o da Hürriyet'ten alıntı yapmış oldu. Dolayısıyla buradaki o şerhi saklayarak, bunun doğru olup olmadığını bilmiyoruz kesin olarak. Ama eğer doğruysa bu çok vahim bir şey. Yani barış sürecinde savaş savaş savaş diye bağıran bir kesim ve orada damgasını vurabiliyorsa cenaze törenine, karşıtlar onu dengeleyecek, onu bastıracak bir ses çıkmıyorsa eğer, o zaman barış süreci hakikaten bir tiyatro gösterisidir anlamına gelir ve bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, işte biz elimizden geleni yapıyoruz ama karşı taraf barış istemiyor taktiğini, sözünü neredeyse meşru kılar. Onun için ben hakikaten dehşetle ve endişeyle bu bilgiyi okudum ve yanlış bir bilgi olduğunu, bu haberi yollayan muhabirin yanlış bir algısı olduğunu veyahut daha da vahim, burada bir çarpıtma olduğu varsayımının doğru çıkmasını ümit ederim. Ama değilse çok vahim. Değilse çok vahim çünkü gerçekten orada savaş olmasını isteyenler, savaşı isteyenler, öç alma için olabilir, tepki için, her şekilde izah edebiliriz bunu. o insanın ölmüş olmasına o anlık tepki de ifade edilir ama artık Türkiye'de bir barış süreci yaşanıyorsa, eğer bu gerçek bir barış süreci ise, özellikle Kürt siyasal hareketinin tabanı barış istiyor sözü doğruysa, ki doğru olduğunu zannediyorum ve daha da fazla ümit ediyorum, o zaman bu savaş çığlığı, barışın ilk tökezlemesinde savaş çığlığı atmak çok ciddi biçimde savaş tetikçiliği yapmak demektir. Dolayısıyla karşı tarafı eleştirmek hakkını da neredeyse ortadan kaldırır. Evet, bir yandan da bu bayrak meseleleriyle birlikte ele alındığında kaygı verici bir gelişme oluyor. Üstelik de tam da Kolombiya'dan da fark gerillalarıyla iyi haber geldiği bir dönemde ilk defa. Ama Kolombiya'da da yıllar boyunca barış süreçleri kesildi, yeniden başladı, kesildi, yeniden başladı. Türkiye'dekinden çok daha önce neredeyse görüşmeler. Evet, şimdi uzlaştırma komisyonu kurulmasına. Şimdi uzlaştırma komisyonu kuruluyor. Dolayısıyla şöyle de diyebiliriz, işin hani bardağın dolu ve boş tarafı var derler ya, yarı bardağın. Bir tarafıyla böyle, bu tür barış süreçlerinde bu tür provokasyonlar, bu tür gerginlikler bir kesimin Kürt tarafında, Kürt siyasal hareketi tarafında veya Türkiyeli Kürtler arasında veya Türkiyeli Türkler arasında bir kesimin provokasyon eylemlerine gitmesi, milliyetçi hatta ırkçı tepkiler göstermesi neredeyse işin doğasında olan bir şeydir ve bunu doğru, doğal karşılamak, kabul etmek ve olumlamak anlamına gelmez. Ama paniğe kapılmamak ve bunun üstesinden de gelinebileceğini inanmak açısından bunun olabileceğini, olabileceği içinde buna karşı önlem alınması gerektiğini, bunun küçümsenmemesi gerektiğini gösterir. Evet. Ama maalesef dediğim gibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu işi yönetme biçimi de sadece o değil, her şeyi ona yüklemeyelim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de hükümette olduğu için çok daha fazla. Çünkü o işin tarafı, yürütücüsü, uygulayıcısı o. Bu işteki şeffaflık yaratma sıkıntısı, kendi tabanında ki çalkalanmalar. Şöyle bir denklem var Adalet ve Kalkınma Partisi için, bu çalkalanmaları anlatmak için söyleyeyim. Kürt BDP'ye, HDP'ye oy veren kesim %6, %7, %8, %7 civarında diyelim. Onlardan oy almak için MHP'ye oy veren kesimden vazgeçmesi lazım. O da %14 ile %16 arasında. MHP'lilerden, milliyetçilerden oy alabilmek için BDP'ye oy veren kesimden vazgeçmesi lazım. Bu marjinal olarak böyle tam bıçak sırtı bir pozisyon kendisi açısından. O yüzden de bu tür süreçlerin seçimlere sadece tahvil edilmesi ve seçimlere endeklenmesi belki kaçınılmaz ama aynı zamanda bu süreçleri çıkmaz yola da, bu tür dengeler olduğu zaman çıkmaz yola da sürükleyen bir amil. Diyeceksiniz ki BDP'liler %5'te kalsaydı ve MHP'liler %25'te kalsaydı barış süreci diye hiçbir şey olmazdı bu durumda. Evet, neyse ki denge biraz daha, İki tarafı da dikkate almayı zorlayacak bir denge. İki turlu seçimde zaten BDP'nin oylarını ikinci turda kilit oy haline getiriyor. Çünkü %6, %7 birinci turda önemli değil ama ikinci turda çok önemli. Evet, peki bu durumda bir de muhalefetin de senin bugünkü yazında da değindiğin gibi çok ciddi bir yani kültür ve kimlik savaşlarına o da canı gönülden katılması, dediğin gibi evet, AKP'nin işine, siyasal hegemonyasına. Yani bunu daha ileride ele alabiliriz. İşte. Kültür ve kimlik savaşlarının ön plana çıkması, Türkiye gerçekten bu siyasal sosyoekonomik çatışmaları ikinci planda olan ve kültür kimlik üzerinden çatışmalarının, siyasal çatışmaların yürüldüğü bir ülke ve bu AKP'nin doğal olarak hep çoğunluk tarafında yer almasını sağlayan bir olgu. Türk sorununda, Sünni sorununda, muhafazakarlık sorununda hep AKP çoğunluğun temsilcisi konumunda yer alıyor. Bu otomatik olarak Erdoğan'a çok büyük bir rahatlık sağlıyor. Eli çok rahat pozisyonda hareket etmesini sağlıyor. Dolayısıyla usta bir siyasetçi görünümü de verebiliyor. Ama diğer taraftan usta bir siyasetçi olduğunu da kabul edelim. Evet. Burada başarılı olduğu ve onu da bitirelim isterseniz bir dakika içinde. Başarılı olduğu bir konuya dikkat çekmek istemiştim bugünkü yazıda. Bugün de konuşalım demiştik ama öbür konu daha uzun sürdü. Erdoğan'ın kampanya yapmaya ihtiyacı yok. Zaten 30 Mart seçimlerinde yaptı kampanya, ondan evvel 2011'de yaptı kampanya, Gezi olaylarında Erdoğan sürekli kampanyada, evet. Sürekli kampanya halinde. Dolayısıyla Erdoğan 10 Ağustos'ta birinci turu yapılacak olan seçimlerin, bunu böyle bir şey mümkün değil tabii yasal olarak, ama 9 Ağustos'ta ben adayım dese ve hiç kampanya yapmasa alacağı oy aşağı yukarı bugünkü oydur. Kampanya yaptığı zamanki oydur. Evet. Dolayısıyla kampanya yapmaya ihtiyacı yok. Zaten sürekli konuşuyor başbakan olarak zaten. Muhalefetin kampanya yapmaya ihtiyacı var. Ve zamana ihtiyacı var. Bir doğal lider çıkartamadığı için, doğal aday çıkartamadığı için o adayının tanıtılması, o adayının söyleyeceklerinin insanlar tarafından duyulması, tartışılması, bütün bunlara ihtiyacı var. Yoksa öbür türlü zaten işte 2013 seçimlerinde, 2014 seçimlerinde ya da 2011 seçimlerinde aldığı oyun bir milim fazlasını alamaz, daha azını alabilir. İlgilenmeyebilir insanlar. Zaten Erdoğan seçilecek, dolayısıyla niye sandığa gitmeyelim, niye sandığa gidelim diyebilirler ki Erdoğan'ın zannediyorum kazanmasındaki önemli amillerden biri bu olacaktır ikinci turda. Evet. Dolayısıyla artık bir aday yapamadım. Erdoğan niye aday AKP niye adayını ortaya çıkartmıyor? Bu çok rahat anlaşılır bir şey. İhtiyacı yok erken çıkartmaya. Ne kadar geç çıkartırsa üzerine gelen eleştiriler de kalkacak. Başbakan aday olarak mı konuşuyor? Başbakan olarak mı konuşuyor? Bütün bunlar son güne kadar kalsa en iyisi. Tam tersine muhalefetin ihtiyacı var aday çıkartmaya ve Erdoğan'ın aday olduğunu ilan ettirmeye muhalefetin ihtiyacı var erken davranmaya. Ve inanılmaz bir şekilde muhalefet 2 ay kaldı. Bugün tam 2 ay sonra seçimler olacak ve biz hala ne MHP'nin, ne CHP'nin, ne BDP'nin, ne başkalarının adayını, başkalarının da aday olması mümkün değil şu yasa gereği, aday yok ve AKP'nin, Erdoğan'ın tam istediği gibi oluyor işler. Evet, harika. Bekleyeceğiz adayı göstermesini istiyorum. Bugün CHP'nin bugün okudum. CHP çok yakın tarihte adayımızı belirleyip ilan edeceğiz. Biz zahmet. Zaten süre bitiyor. Evet. Hani Sarıyer'de seçimlere az kalsın CHP katılamayacaktı. Evet. Türmüşler. Neredeyse öyle olacak muhalefet açısından. Süreyi kaçıracaklar. Belki şeyde de o aynı şey söz konusu olabilir. Milli İstihbarat Teşkilatı yasasının iptal davasında da süreyi kaçırmasınlar da. Vallahi diyecek bir şey yok. Peki. Diyecek bir şey yok. Çok evet, teşekkür ederim. Erdoğan'ın talihi Türkiye'deki muhalefetin bu şey hali. Tabii yenilmişlik psikolojisi belki de bütün bunların nedeni, bilemiyorum. Peki, çok teşekkürler Ahmet. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Bugün ne konuşuyoruz? Bugün galiba cin çarpmasından bahsedeceğiz. Evet. Aslında gündemde bu yoktu benim aklımda. İnsanlar ve insanların dışındaki diğer hayvanlardaki beyin boylarının karşılaştırmalı analizi vardı. Son birkaç haftadır hep beyin bilimlerinden bahsettik. Bu temayı evrimsel biyolojiyle birleştirerek böyle bir şeyden konuşuruz diye düşünüyordum. Fakat siz benim kanıma girdiniz. Dün bu daha önce görmemiş olduğum Journal of Religion and Health isimli dergide çıkmış olan yazıdan bahsedince siz Açık Gazete'de merakımı celbetti. Bir hayli de aslında o yazıdan yola çıkarak yazının referans verdiği diğer yazılara filan baktım. Önemli bir konu. Eğer şizofreni gerçekten cinlerin insanın beyninde yer edip yanlış yere insanı yönlendirmesiyle alakalı bir şeyse, bu tıp alanında çığır açacak, devrim yaratacak bir mesele. Yayınlanmış da. Evet, hakemli bir dergide, saygın bir dergide de yayınlanmış. Gerçi daha çok dini referanslı bir dergi olduğu anlaşılıyor ama bahsettiğimiz şey de Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde Profesör Doktor Kemal Irmak'ın kendisi uzmanlık alanında psikiyatri değil anladığım kadarıyla. Hematoloji mi? Öyle bir şeydi. Histoloji galiba. Evet. Gördüm. Ben de aslında yani bu meseleyi biraz daha derinlemesine araştırmak lazım. Yazının örneğin referans verdiği diğer yazıların hepsini bulamadım. Bir kısmı pek kenarda köşede kalmış dergilerden, bir kısmı eskiden yayınlanmış ve elektronik olarak ulaşılamayan kaynaklardan falan geliyor. Ama bulabildiğim kadarına baktım. Burada ilginç bir şey var. Yani bir bilimsel olduğu düşünülen bir dergide 2014 yılında bir tıp doktoru şizofreni aslında üfürükçü cinci hocaların yardımıyla iyi edilebilir gibi bir şey öneriyorsa, bunun basılmış olması ne demek, bu yazının kendisi ne diyor filan, biraz bundan konuşalım istedim. Evet, bir de üstelik yani son küçük bir unsur olarak da GATA olduğuna göre askeri bir hekimden bahsediyoruz herhalde. Evet, yani derginin kendisinde en azından yazıda yazıyı yayınlayan kişi M. Kemal Irmak, Yüksek Bilim Konseyi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi diye afiliyasyonunu vermiş. Bunun dışında hangi bölümdür, nedir, ne iş yapar onları yazmamış. Aslında bu yazı Aralık 2012'de, yani neredeyse bir buçuk sene önce elektronik olarak yayınlanmış bu dergide. Bu aralar böyle oluyor. Elektronik olarak daha hızlı şekilde yazınız yayınlanıyor. Kağıda basılı haline gelmesi işte kuyrukta bekledikten sonra bir sene, iki sene sonra da olabiliyor. Dolayısıyla yazının ulaşılabilir hale gelmesi aslında yeni bir şey değil. Evet. Ama medyada yeni yer bulmuş. Siz galiba Milliyet Gazetesi'ndeki yazıya referans vermiştiniz. Evet. Ben bakınca sonra gördüm ki işte Radikal, başka gazeteler, herkes, Cumhuriyet bunu bir haber olarak geçmiş. Genellikle şimdi yazının başlığının adı, bu Haziran 2014 senesinde çıkmış, şizofreni mi yoksa cin çarpması mı? Cin çarpması diye biz bahsediyoruz. Belki bizim kültürümüzde böyle geçiyor. İngilizce başlığı Schizophrenia or Possession. Possession'da ele geçirilme falan denebilir. Bu mesela Katolik inancında bizim cin çarpması dediğimiz şey ele geçirilme olarak. Kötü ruhlar tarafından ele geçirilme ve onların gücü ve kontrolü altında istem dışı hareketlerde, davranışlarda bulunma, irademizin onların eline geçmesi falan. Ele geçme böyle bir şey. Belki aslında bu çarpma lafından da daha doğru denebilir. Yani ortada bir çarpmaktan ziyade kontrol altına alınma, iradenin kaybı falan gibi bir şey, öyle bir şey anlatılmaya çalışılıyor. Bu fenomen bir sürü kültürde işte yüzyıllardır referans verilen, konuşulan filan bir şey. Fakat zamanla bu durumun, mesela işte şizofreni de buna komşu gelen semptomlar gösteriyor. Başka birisinin size bir komut verdiğini ve kafanızın içinde var olan bir sesle size şunu bunu ya da öbür şeyi yapmayı yapmanız gerektiğini söylediğini düşünüyorsunuz diyelim bir şizofren hasta olarak. Zaman içinde bilimi bunun size dışsal bir unsurdan kaynaklanan bir şey olmadığını, sistemin içinde yer alan, yani yine sizin sinir sisteminizin içindeki bir bozukluktan kaynaklanan ve sizin sinir sisteminizle alakalı, dolayısıyla teşhisin ve tedavinin yerini de sizin kendi bedeniniz olarak tespit eden bir hale getirdiği, böyle formüle ettiği, böyle koyduğunu filan biliyoruz. Bu açıdan işte 2014 yılında cin çarpması ya da ele geçirilme filan başlıklı bir makale bulduğum zaman bir yerde, ben genellikle bunun mesela bir kültürel antropoloji çalışması olabilir ya da yine bir psikiyatri çalışması olabilir. Hasta kendini bir cinin çarptığını düşünüyor olabilir. Evet. Ya da bir kötü ruh tarafından ele geçirildiğini de düşünüyor olabilir. Ama hastanın bu düşüncesi durumun öyle olduğunu tabii ki göstermiyor. İşte antropolojide, psikolojide, psikiyatri de hastanın ne düşündüğüne de önem verdiği için bu düşünceye, bu inanca dikkat etmek, bunun üstünde durmak elbette gerekiyor. Fakat bu yazıda, Kemal Irmak'ın yazısında ana atıf hastanın kendisiyle ilgili ne düşündüğü değil, bir metafizik tez olarak gerçekten cinlerin olduğu, insan bedeninin dışında yer alan doğaüstü bir takım unsurların, yaratıkların olduğu, bunların gelip sinir sistemi içine yerleşerek insanları ele geçirdiği ve tıbbın, modern tıbbın bir hataya düşerek bunu sanki insan bedeninin kendisinden kaynaklanan bir bozuklukmuş gibi teşhis ettiği, bundan da şizofreni dediği, halbuki bunun aslında dolayısıyla bugün şizofreni ne şekilde tedavi ediliyorsa o yöntemlerin yanlış olduğu, başka yöntemlere başvurulması gerektiği tezi var. Yazının ana tezi bu. Başka yöntemlerden kasıt da işte mesela cinleri insan vücudundan çıkartıp şeytan çıkartma ayinleri falan olsa gerek. Onun bizim kültüre uyarlanmış hali, evet, bir cinci hocanın ya da üfürükçü hocanın gelip hastaya okuyup üflemesi falan gibi bir şeyle bitiyor. Bu tabii çok fantastik bir şey bir taraftan. Yani bir yazıda ben böyle bir şey çıkacağını düşünmemiştim doğrusu. Gazetedeki yazıyı okuyunca belki psikiyatrik olarak hastaların inançlarını inceleyen bir yazı ama öbür türlü anlaşıldı falan diye düşünerek okudum yazıyı, öyle başladım. Fakat altından gerçekten böyle bir metafizik bir tez çıktı. Şimdi yazının kendisinden biraz bahsetmek istiyorum, fakat şu sorulabilir. Bu yazı bir dergide nasıl basılıyor? Evet. Bu nasıl bir dergi? Biraz onu araştırdım. Bu Journal of Religion and Health, din ve sağlık dergisi. İşte 1960'lardan beri var olan ve uluslararası indekslerde de yer alan hakemli bir dergi. Dolayısıyla dergi meşru bir akademik yayın, öyle gözüküyor. 1961 senesinde galiba Blanton Peel Enstitüsü diye bir enstitü tarafından kurulmuş. Springer isimli büyük bir yayın evinin kanatları altında yayınlanıyor o zaman. Alman Springer Verlag, evet. Değil mi? Evet, Alman, evet. Şeyi. Evet. Bu Blanton Peel bir dini kaynaklı ve referanslı, işte dinsel inancı psikolojiyle birleştirip araştırmak yönünde çalışmalar yapan falan bir enstitü. Bu tür şeyler Amerika'da çok var aslında ve çok da finansal fonlara, paralara sahipler. Dini inancı olan ve bunu bilimsel bir şekilde anlaşılsın, bilimin içinde dini inanç daha önemli bir yer tutsun diye arzu eden bir sürü çok zengin insanın verdiği paralarla kurulmuş, buna benzer bir sürü enstitüler var. Bu dergi de belli ki öyle bir şekilde kurulmuş. Fakat meşru bir şekilde hakemli olarak filan yayınlanan bir dergi olmalı ki o günden bugüne kadar uluslararası indekslere girmiş vesaire. Dergideki diğer yazılara baktığımız zaman da genellikle danışmanlıkla, terapiyle, ruh sağlığıyla dinsel inancın arasındaki durumları inceleyen yazılar görüyoruz. İşte mesela bu son Haziran sayısında bu bahsettiğimiz yazının çıktığı yazıda işte Romanyalı yetişkinlerde dindarlık ve bunun sosyal problemlerle baş etmekteki rolü diye bir yazı var. Psikoanaliz ve dini inanç üstüne yazılar var. Hatta bir tane Türkiye'den bir yazı daha var. Gaziantep Üniversitesi'nden birkaç yazarın birlikte yazdığı. Ramazan'da oruç tutmak kandaki lipid değerlerini değiştiriyor mu ve zayıflamaya yardımcı oluyor mu diye bir çalışma yapmışlar. Evet, oluyormuş. Dolayısıyla böyle bir faydası var. Bunu da burada söylemiş olalım. Bu yazının bulgusu böyle. Fakat bütün bunlar bu bahsettiğimiz yazının, yani bu cin çarpması yazısının niye basıldığını doğrusu açıklamıyor. Çünkü her ne kadar bu Journal of Religion and Health etki faktörü gayet düşük olan ve yani bilim dünyasında böyle sözü geçen bir dergi olmamasına rağmen her halükarda meşru bir akademik yayın. Yazının kendisine baktığımızda çok kısa bir yazı bu bir kere. 4 sayfalık yalnızca. Şöyle bir şey görüyoruz. İlk 2 sayfasında halüsinasyonların ve delüzyonların ne olduğu hakkında bir özet var. Bu şey kabul edilebilir bir özet. Ama işte başka kaynakların bu konularda ne dediğini söylüyor. Sanrılar ve yanılsamalar. Sanrılar ve yanılsamalar, evet. Yani bu aradaki fark da halüsinasyon ya da yanılsama algı içeren bir şey. Yani ya bir ses duyuyorsunuz, olmayan bir sesi, ya olmayan bir nesneyi gördüğünüzü sanıyorsunuz. Sanrıysa öyle çeviriyor değil mi? Yanılsama halüsinasyon, sanrıya delüzyon. Galiba evet. Yani. Bu ise düşünce ve inançla ilgili, yani illa bir algısal objesi yok. Bir takım saplantılı, doğru olmayan düşünceler ve inançlara sahip olmak demek. İki sayfası yazının bunları kısaca özetliyor. Daha sonra cin çarpması mı şizofreni mi isimli bir başlıkla ana meseleye giriyor ve orada şey tezini savunuyor. Modern tıbbın sanrı ve yanılsama dediği şey, yani olmayan bir şey hakkında inanç sahibi olmak ya da olmayan şeyleri görüyor, duyuyor olmak belki aslında gerçekten olan bir şeylerden bir takım emirler alıyor olmamız yoluyla açıklanabilir. Bu olan şeyler de cinler ya da işte bu göze görünmeyen doğaüstü yaratıklar. Dolayısıyla bir şizofren hasta kafamın içinde bir ses duyuyorum, bana birisi işte git şunu yap diyor dediği zaman bu kendisine sisteminden ki bir bozukluktan kaynaklanan içsel bir ses değil aslında gerçekten. Bu hastanın beyninin içine yerleşmiş cinlerin ona söylediği bir şey. Dolayısıyla burada yapılması gereken şey o cini oradan çıkartıp atmak. Modern tıp da bunu beceremeyeceğine göre beceremiyor. Bu şekilde tanımlayamıyor. Dolayısıyla bu cinlerden anlayan birisine gitmek lazım diye bitiyor yazı. O da kim? En son paragrafta da onu söylüyor. Diyor ki Ankara'da ve B. Erdem diye bir adres de veriyor yani. Bir hoca var. Evet. Bu hoca diyor kendisine gelmiş hastaların psikiyatrik semptomlarını geçirebiliyor. Dolayısıyla başarılı şekilde hastaları iyileştirebiliyor. 3 ay içinde şizofreni hastalarını iyi ediyormuş bu kişi. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımız zaman diyor bu işte hocaları inanç bazlı şifacılar diye geçiyor, faith healer. Modern tıbbın içine özellikle şizofreninin tedavisinde katmak gerekir filan şeklinde de bitirmiş. Evet, yani şifacıların rolü üzerinde tabii çok uzun boylu konuşabiliriz. Yani yerlilerde, aborijinlerde, kızılderililerde vesaire, ama bu başka bir konu galiba. biraz başka bir konu. Eğer hastaların kendi sahip oldukları inançların o kişiler üstündeki etkisinden konuşacaksak, tabii bu insanların işte mesela cinlere inanıyor olması ya da inanmıyor olmasının sağlıkları üstündeki etkisinden falan bahsedebiliriz. Ama bu yazı gerçekten böyle doğaüstü yaratıklar var ve bunlarla uğraşmayı bilen de işte bir takım Ankaralı bir hocadan bahsediyor. İşte ona gitmek lazım diyor. Benim inanamadığım doğrusu bu yazıda, yani en çok şaşırtan şey şu oldu. Burada bir deneyden bahsedilmiyor. Bir istatistik de verilmiyor. Bu kişinin B. Erdem diye geçen kişinin afiliyasyonu ya da işte kalifikasyonları filan da yok. Bir isim yalnızca. Kaç hasta bakmış, kaçında başarılı olmuş, hangisinde olmamış, bu hastaların semptomları nedir, ne şekilde iyileşme göstermişler, tanı, tedavi süreci hakkında hiçbir bilgi yok. Yalnızca böyle bir kişi var. Bu kendisine gelen hastaları 3 ayda şıpşak ayna gibi yapıyor, cinleri temizleyip atıyor. Dolayısıyla modern tıp artık böyle şeyleri, üfürükçü hocaları da entegre etsin kendi öğretisine filan şeklinde bitiriyor. Bunu bir lisans dersinde bir öğrenci yazıp bana verse bu sınıfı geçemeyecek bir yazı. Nasıl oldu da bir dergide çıktı, hakemli bir dergide? Bu ilginç bir soru. Bunun cevabını bilmiyorum. Evet, ben buna bir soruya soruyla cevap bulmaya çalışayım. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle herhalde yayınlanıyor olsa gerek bu yayın. Amerika Birleşik evet. Devletleri'nde %25 oranında nüfusun en az zaten temel kitab-ı mukaddeste anlatıldığı şekilde dünyanın yaratıldığına inanan bir kitle var. Burada çok yüz milyonlarca insan yapıyor yani. 100 milyon filan. Ya da 80 milyon filan. Ve bu 4000 yılda 6000 yılda kurulduğunu dünyanın filan inanan bir kitle, çok büyük bir kitle var ve %50'ye yakını filan da bunun ötesinde de dünyanın güneşin etrafında değil, güneşin dünyanın etrafında inananlar filan var. Yani %25 galiba evet. O da. O zaman böyle bir şey de olabilir mi acaba diye bir soru soruyorum. Yani şimdi bu dergide hangi yazının çıkıp çıkmayacağını bir referandumla belirliyor olsak evet belki olabilir derdik. Ama akademik dünyanın kendi filtreleri, süzgeçleri, kriterleri, kıstasları var. Bunları aşarak bu yazı nasıl yayınlanmış? Doğrusu bütün bu söylediklerinize rağmen evet. Bunu anlamakta zorlanıyorum. Bir de yazının aslında belki en önemli merkezi yeri bu cinler dünyası, World of Demons diye bir uzun bir paragraf var. Orada ben yanıltıcı şeyler olduğunu da düşünüyorum. Şöyle başlıyor o paragraf, orada asıl açıklaması var. Bu bitirirken söylediği tezin. Diyor ki bizim coğrafyamızda cinler ya da bu demonlar, akıllı ama göze görünmeyen yaratıklar, cinlerin böyle yaratıklar olduğuna inanılır. Bizimkine paralel başka bir dünyada bunlar yaşarlar. Evlenirler, çocukları olur, daha sonra ölürler ama uzun bir hayatları vardır. Paralel evren. Bir paralel evrende. Bu bir bilimsel gerçekmiş gibi verildikten sonra yanında bir küçük referans var. O da Kur'an'da Cinler isimli bir kitaba referans. İşte uçarlar ama göze görünmezler filan, biraz daha bunlar anlatılıyor. Daha sonra şöyle, bence en önemli kısmı belki şu. Yazı diyor ki akademisyenlerin çoğu bu cinlerin insanları ele geçirebileceğine ve insanların bedenleri içinde fiziksel olarak yer, kendilerine bir yer edinebileceklerine inanırlar. Akademisyenler, most scholars accept that diye başlıyor. Peki burada akademisyenlerin çoğu buna inanıyormuş. Belki benim haberim yokmuş diye. Ben ilgiyle bakıyorum. Tek bir referans var. 1985 yılında yazılmış bir yazı. Hillside Journal of Clinical Psychiatry diye böyle çok periferal bir etki faktörü falan da olmayan bir dergide bir adamın birisi bir yazı yazmış. Ve psikoterapinin aslında bir şeytan çıkarma olarak görülebileceğini falan söylemiş. Bu yazıdan kalkarak akademisyenlerin çoğu cinlerin insanın içine girip fiziksel yer alabileceğine inanır. Bu önermeye inanmamız bekleniyor. Ondan sonra da şöyle bir cümle daha var. Diyor ki cinler bedeni ve beyni kontrol altına aldıktan sonra insan davranışlarını kontrol etmeye başlarlar. Burada da 4 tane referans veriliyor. Referansların bir tanesi bir Pakistan'da yayınlanan yerel bir dergide çıkmış bir yazı. Öbürü Güney Afrika'da yayınlanan yine yerel bir dergide çıkmış bir yazı. Diğer ikisi ise böyle bir şey söylemiyor. Ama böyle bir şey söylemişmiş gibi bir referans var. Bunlara yani bu şekilde baktığınız zaman ve yazının işte bakın şeyde literatürde bu böyle geçiyor. Ben de zaten buna uygun olarak bir tez geliştiriyorum şeklinde bir havası var. Referans verdiği yazılara bakmadığınız zaman belki buna inanarak makul bir hipotez ortaya sunuluyor filan gibi bir izlenim elde edilebilir. Bu bile bir hayli uğraşmak lazım yani bunu bu şekilde makul bulabilmek için. Ama bu da aslında yanlış yönlendirici bir şey var yazının kendisinde. Birazcık bunu dikkatli okuyan bir editör aslında bunu çok rahat bir şekilde görebilirdi, görebilmeliydi. Nasıl olmuş, gözden kaçmış doğrusu onu bilemiyorum. Güven Bey doğrusu yani bizim bir haberimizin takibini acar bir muhabirimiz olarak müthiş bir şekilde gerçekleştirmişsiniz. İnanılır gibi değil. İki küçük sorun var çok teşekkürler ederken. Birisi yöntemler, cin çıkarma yöntemleri arasında kurşun döktürmeden bahsediyor mu? Bir de Kur'an'da cinler kitabının yazarı verilmiş mi? Ben B. Erdem olmasından şüpheleniyorum. Öyle olsa iyice evet bir tamamlanmış olurdu herhalde daire. Hayır, o kitabın yazarı U.S. Al-Ashkar diye birisi. Columbia International Islamic Publishing House isimli bir yayın evi tarafından yayınlanmış. The World of the Jinn and Devils in the Light of the Quran şeyinde adı bu. 2003 yılında yayınlanmış bir yazıymış. B. Erdem, Erdem miydi? Evet, B. Erdem. Evet, B. Erdem değilmiş. Evet, peki kurşun döktürme var mı? Kurşun döktürmeden de bahsetmiyor. Aslında yani bunu izleyecek bir ikinci yazıda da doğru böyle yöntemlerden bahsetmek doğrusu yerinde olurdu. Yani B. Erdem'in kullandığı yöntemlerden buna belki muska yazmak da olabilir, okuyup üflemek de olabilir. Şimdi şöyle bitireyim. İnsanın neye inandığının kendi bedeni ve sağlığı üstünde fiziksel olarak etkide bulunduğu çok açık. Biz sonuçta inancın da fiziksel etkilerini üstümüzde deneyimleyen, yaşayan komplike varlıklarız. Bu söylediklerimle bunu inkar ediyor değilim. Placebo etkisi denen şey de aslında bence çok etkileyici ve çok evet, ilginç bir mesele. Fakat yeniden altını çizmiş olayım. Bu yazıda bahsedilen şey o değil. Bu yazıda bahsedilen şey gerçekten bir metafizik tezden bahsediyor. Ve şöyle de bir çok sakıncalı tarafı da olduğunu düşünüyorum. Bu yazıyı okuyup inanan bir kişi şizofren olan bir yakınını işte bir tıp doktoruna götürmek yerine bir üfürükçü hocaya götürmeyi seçebilir. Bu yazıya inanıyorsak öyle bir şey yapmamız lazım. Okutup üfletmemiz lazım ya da kurşun döktürmemiz ya da ne yapmamız gerekiyorsa ve beyninde yer alan bu cinleri çıkartacak bir şeyler yapmamız lazım. Bu hoca o cinleri oradan çekmek için işte bilmem ne beynini açayım da kaşıkla cinleri oradan çıkartayım derse, fiziksel bir şeyden bahsediliyor çünkü. Buna da belki evet dememiz lazım. Bu sonu olmayan bir gidişat. Biz 2014 senesinde modern tıp bulguları ışığında bunları aştık diye düşünürken bir dergide böyle bir yazıyla karşılaşmak işte haber değeri olan bir durum oluşturuyor galiba. Evet. Çok teşekkürler Güven Bey. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, böylece Açık Gazete'nin de sonunu getiriyoruz. Evet. Aslında çok sayıda ilginç bazı haberler de elimizde kaldı. Onlardan da bahsetme zamanımız olamadı. En önemlisi GDO meselesinin çığırından çıktığı meselesi. Türkiye'de çok önemli. Belki yarın ele alma fırsatı bulabiliriz kısmi olarak. Bir de Brezilya'da bitmek tükenmek bilmiyor gösteriler. Futbol kupası herkesi şaşırtacak. Brezilya'daki muazzam futbol tutkusunu da tutku devam etmeye etmesine rağmen herkesi şaşırtacak boyutta bir toplumsal adalet ayaklanması halinde devam ediyor gösteriler. Belki ondan da daha sonra bahsederiz. Belki de bir ihtimal şeyden de Eduardo Galeano'nun bir başka kitabından da bazı alıntılarla Dünya Kupası'nı izlemeye çalışabiliriz. Şimdilik söz vermeyelim. Elimde zaten Alaaddin'in lambası var. Farkındaysanız ovuşturup duruyorum. Lamba mı var? Hı-hı. Alaaddin'den aldım. Cin çıkarmakta kullanıyoruz. Bu arada bitirirken João Gilberto'dan Corcovado adlı parçayı çalacağız. Bu Bossa Nova denen 1950'lerde ortaya çıkan ve Brezilya'dan çıkıp her tarafı kasıp kavuran müthiş müzik hareketinin babası sayılıyor. Bossa Nova'nın yeni Bossa, yeni Bosna değil. João Gilberto, onun doğum tarihi 10 Haziran 1931'de Bahia'da bölgesinde doğmuş önemli bir müzisyenden bahsediyoruz. Corcovado ile sizi baş başa bırakalım. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Este amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vence o Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Açık Gazete.